بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 57 صفحہ نمبر 57 نیچے سے چوتھی لائن, پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ بالله, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے. قرآن مجید پورا ہی عظمت والا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ قرآن مجید کو تمام کلاموں پر ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے. اور اس آیت کو جو تمام آیتوں کی سردار کہا گیا, اور اس میں اشارہ جو ہے اس بات کا ہے کہ باقی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا, آخرت کا ذکر فرمایا, احکامات بیان فرمائے, واقعات بیان فرمائے, اور اس آیت میں خالصتاً اللہ کی ذات کا ذکر ہے. تو اس لحاظ سے اس کو تمام آیتوں کے مقابلے میں سردار آیت کا مقام حاصل ہے. اس کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز کے بعد اس کو جو پڑھنے کی عادت بنا لے, اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کی اور کوئی رکاوٹ نہیں. اور اسی طرح اس کو حفاظت کے لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں 10 جملے, اور ان 10 جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے. تو ان 10 جملوں میں سب سے پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کا آغاز اللہ کے ذاتی نام سے کیا گیا ہے. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور یہاں سے بھی اللہ کی وحدانیت معلوم ہو رہی ہے. تو دیکھیے کہ مخلوق کی صفت ہے زوجیت, اور اللہ کی صفت ہے احدیت وحدانیت. اب اس میں جو ایک خاص بات قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل المخلوقات ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی نام 2 ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں, ایک اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام 1 ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے افضل ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے زوجیت پہ یاد کی. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ سید المرسلین ہیں لیکن دیگر رسول موجود ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں لیکن دوسرے انبیاء موجود ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ زوجیت کی کیفیت پائی جاتی ہے، جو اشارہ ہے اس بات کا کہ نبی علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں. لفظ اللہ کے اندر تین اشارات موجود ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ ذات کون سی ذات ہے، کہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے. واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی ذاتی ہو، ہر جگہ ہو، ہر وقت ہو. دوسری بات یہ کہ تمام صفات کمالیہ اس میں پائی جاتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے، نقص سے اور زوال سے پاک ہے. فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہو اس کے سوا. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ الہ کے معنی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو. لا معبودہ نہیں فرمایا، لا الہ فرمایا، کہ لوگ اپنی طرف سے معبود تو کئی بنائیں گے لیکن عبادت کے لائق ذات سے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں. توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنیادی طور پر پانچ باتوں میں اکیلا ماننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانچ باتوں میں اکیلا ماننا، باقی ساری باتیں ان پانچ باتوں میں آئیں گی. وہ پانچ باتیں کون سی؟ ذات، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے نہ اللہ کسی جیسا. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اپنے کاموں میں اکیلا ہے. چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں اکیلا ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہیں کیا جائے گا. اور پانچویں بات یہ کہ اللہ معبودیت میں اکیلا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی معبودیت کی، کہ ذات سے بات شروع ہوتی ہے، معبودیت پہ پہنچتی. تو یہاں اللہ نے اللہ یہ اس میں ذات، ذاتی نام بیان فرمایا، اور پھر لا الہ الا ہو، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبودیت تک بات کو پہنچا دیا کہ اللہ ہی واحد ہے، معبود ہونے کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں. الحی زندہ ہے، زندہ تو آپ بھی ہیں، زندہ تو میں بھی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ ہونا کیا معنی؟ تو اس میں بنیادی طور پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی اس کی ذاتی زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی زندگی کا آغاز نہیں، اللہ کی زندگی کا اختتام نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کی ابتدا نہیں اور زندگی کا اختتام نہیں، باقی جتنے بھی ہیں سب کی زندگی کا آغاز ہے اور ایک وقت آئے گا جب سب فنا ہو جائیں گے. تیسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کسی چیز کی محتاج نہیں. وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ مائدہ کا ذکر فرمایا، کھانا یا غلام تھام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب یہ کھانا کھانے میں محتاجی ہے اور یہ معبودیت کی نفی. کیا انسان ایک لقمہ جو کھا رہا ہے اس میں دیکھیں کتنی چیزوں کا وہ محتاجی ہے؟ زمین کا محتاج ہے جہاں سے یہ فصل پیدا ہوگی، بیج کا محتاج ہے جو دانہ زمین میں ڈالا جائے گا، یہ محتاج ہے اس کیڑے کا کہ جو اس دانے کا وہ حصہ جہاں سے فصل اگنی ہے اس حصے کو چھوڑے گا، دوسرے حصے کو کھائے گا. یہ محتاج ہے اس کاشتکار کا، کسان کا جس نے بیج بویا ہے، یہ محتاج ہے کس کا، سورج کا کہ جس کی وجہ سے یہ فصل تیار ہوئی ہے، وہ محتاج ہے چاند کا کہ جس کی روشنی سے اس کے اندر رس پیدا ہوا ہے، یہ محتاج ہے پانی کا جس کی وجہ سے اس کے اندر نشو نما ہوئی ہے، یہ محتاج ہے کاٹنے والے کا کہ جو اس فصل کو کاٹتا ہے، یہ محتاج ہے اس کا کہ جو دانے اور بھوسے کو علیحدہ کرتا ہے، یہ محتاج ہے اس کا جو دانے کو پیستا ہے، یہ محتاج ہے آگ کا جس میں یہ کھانا پکتا ہے، محتاج ہے آٹا گوندھنے والے کا، محتاج ہے آٹے کو روٹی کی شکل میں تبدیل کرنے والے پکانے والے کا، پھر اس کے بعد یہ محتاج ہے اپنی انگلیوں کا کہ اس کو توڑے گا اور اپنے منہ میں رکھے گا، محتاج ہے اپنے منہ کا، محتاج ہے اپنے دانتوں کا، محتاج ہے اپنے حلق کا جس سے یہ روٹی نیچے اترے گی، محتاج ہے کیلوس اور تیموس کے نظام کا جو اندر کا نظام ہے جس سے یہ روٹی مراحل سے گزرتی ہے، اس کے خون بنتا ہے اور دیگر اشیاء بنتی ہیں، اور پھر یہ محتاج ہے اس بات کا جب یہ فضلہ بنا ہے اس فضلے کی نکاس کا، اگر یہ نکاس نہ ہو طبیعت بے چین اور بے قرار ہو جائے اور پریشانی کی حالت ہو جائے تو یہ محتاج ہے، ایک لقمے میں کتنی چیزوں کا محتاج ہے، اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے الحج کہ اس کی زندگی کسی بات کی محتاج ہے، اور اس کی زندگی کے اندر تغیر و تبدل نہیں، تو ہماری زندگی کے اندر تغیر و تبدل موجود ہے، اور اس کی زندگی کے اندر تغیر و تبدل نہیں، اس لیے حقیقی زندگی اللہ کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ القیوم کے قائم رکھنے والا ہے، اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس سلسلے میں ایک لفظ ہے قائم، قائم کہتے ہیں اس کو جو کھڑا ہو، ایک ہے قوام، قوام اس کو کہتے ہیں کہ جو مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی کھڑا کر دے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الرجال و قوامون علی النساء فرمایا، مردوں کو قوام فرمایا، کہ حقیقت میں مرد وہ ہے جو مضبوط بنیاد، اور مضبوط بنیاد کون سی بنیاد ہے، وہ ہے دین کی بنیاد، جو دین کی بنیاد پر مضبوطی سے کھڑا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر کھڑا کر دے وہ قوام ہے، اور حقیقت میں مرد کہلانے کا وہی حقدار ہے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے قیوم، قیوم اس کو کہتے ہیں جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب کھڑے ہونے میں اس کے محتاج ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھا ہے اس نظام کائنات کو، اور میری زندگی کی بقا اسی کی رحمت کی وجہ سے، تو اس لیے فرمایا کہ القیوم یہ صفت، اور یہ الحی القیوم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا تعلق اسم اعظم سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ان الفاظ کی مختلف اذکار کے اندر، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے اور بار بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے. پھر یہ کہ یہ استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ استغفار کے اندر الحی القیوم کا اظہار، کہ جس سے جو ہے دعا قبول ہوتی ہے اور استغفار یہ کلمات قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتی کا استغفار، پریشانی کی حالت کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ کے تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کی مدد چاہتے ہیں، اور اللہ کو یہاں پکارا ہے یا حی یا قیوم سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کا یہ نچوڑ ہے. سورۃ البقرہ میں کیا ہے کہ زندگی کا ذکر ہے. سب سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ ابدی زندگی انسان کو حاصل ہوگی کس سے، اس قرآن مجید سے، کہ اللہ نے یہ نسخہ بیان فرما دیا کہ اگر ابدی زندگی یعنی نعمت والی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو آخرت کی، تو اور دنیا کی زندگی بھی اگر خوشگواری کی چاہتے ہو، تو کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرو جو متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، یہ تمہاری ابدی حیات کا ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اسی کے اندر کہ کنتم امواتن فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے اور اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان کی زندگی کا ذکر فرمایا کہ پہلا فرد، پہلا بشر جو پیدا کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی اور زندگی کے ساتھ اللہ نے انہیں اعزاز و احترام علم کی وجہ سے عطا فرمایا. تو یہ زندگی کا ذکر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی زندگی کا ذکر ہے کہ وہ گروہ 10,000 افراد جو نکلے تھے گھر سے، ان پہ موت طاری ہوئی، اور پھر موت کے بعد اللہ نے حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندگی عطا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جالوت اور تالوت کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کے اندر بھی زندگی ہے. اور پھر حضرت داؤد علیہ نبی جین علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جہاد اور قتال، یہ کیا ہے؟ یہ زمین کے انتشار کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس میں کیا بقا ہے؟ کس کی زندگی کی بقا ہے اور زندگی کے اسباب کی بقا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ زندگی کا ذکر فرمایا، اور یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ حقیقی زندہ کون ہے اور تمہیں زندہ رکھنے والا کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو الحج القیوم کے اندر یہ پورا خلاصہ بیان فرمایا. فرمایا کہ لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سینۃن، سینۃن اونگ. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے اندر یہاں تجوید کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں اعراب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اگر اعراب کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. ایک ہے سینۃن، ایک ہے سناۃن، یہ سین کا زیر ہے، ایک ہے سین کا زبر. اگر اس کو سین کے زبر سے پڑھیں گے سناۃن، تو اس کے معنی سال کے ہوتے ہیں، سال. اور اگر سینۃن سین کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے معنی اونگ کے ہیں. کہ لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سینۃن کوئی اونگ، ولا نوم، اور نہ کوئی نیند. کہ اللہ تبارک و تعالی نیند سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے. یعنی اللہ کی زندگی کے اندر تغیر و تبدل نہیں، اور اللہ کی زندگی میں کمزوری نہیں. اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے. اب دیکھیں کہ آپ بس میں سوار ہیں، اگر ڈرائیور کو اونگ آ گئی تو ساری جتنے بھی سوار ہیں، میں نے سواری نہیں کہا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ایسے الفاظ ہماری زبان میں گھسیڑ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے احساس مرعوبیت اور احساس کمتری میں ہم مبتلا ہیں. کہ جناب سواری کے جو اوپر بیٹھے ہیں بس میں، بس سواری کی کتنی سواریاں ہیں؟ نہیں میرے محترم، آپ سواری نہیں ہیں، آپ سوار ہیں. سواری وہ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے. تو لہذا ہم سواری نہیں ہیں، ہم سوار ہیں. تو یہ لفظ یہاں گھسیڑا. ایسے بہت سے الفاظ ہماری زبان میں ایسے گھسیڑ دیے گئے ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ الفاظ ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں. جیسے اس سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں محاورے میں یہ بات آتی ہے، صلواتیں سنانا. میں نے اس سے کوئی بات بھی نہیں کہی، وہ مجھے صلواتیں سنانے لگا. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ صلوات کس کو کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. صلوات وہ خاص رحمتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کو گالی بنا دیا. ہمارے ہاں یہ کہ نہ بربریت کی انتہا کر دی. نہیں میرے محترم، بربریت کی انتہا نہیں کی، امریکیت اور انگریزیت کی انتہا کی ہے. بربریت کیا ہے؟ بربریت تو رحمت ہے. حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ تو رحمت بن کر تشریف لائے تھے. تو بربریت جو ہے یہ رحمت ہے، بربریت زندگی نہیں. اور ہم نے الفاظ کو اس طریقے سے گھسیڑا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں، گھسیڑنے والوں نے اس انداز سے اہل باطل نے گھسیڑا کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں، اور ہم بلا تکلف اس کو استعمال کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جی آپ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ بڑے عرصے سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ دوسرا کھڑا تھا جی آپ کیا پوچھتے ہیں، یہ تو خدا کے پچھوارے میں چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو اگاری پچھاری سے پاک ہے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں کہ زبان سے کون سے الفاظ نکال رہے ہیں. تو اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سینۃن، کوئی اونگ، ولا نوم، نہ نیند. کہ اگر تغیر و تبدل پیدا ہو تو یہ نظام کائنات جو ہے یہ ختم ہو جائے. جیسے میں نے گزارش کی کہ بس کا ڈرائیور اگر وہ اس کو اونگ آ جائے تو جتنے سوار ہیں ان کی سب کی زندگی کو خطرہ ہے. تو اسی طریقے سے نظام کائنات ختم ہو جائے. تو یہاں یہ بات فرما دی کہ نظام کائنات چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں تغیر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں مجبوری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں نسیان نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے اندر سستی نہیں، تو اللہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، یہ انسان ہے یا دیگر مخلوقات ہیں کہ جن کو اونگ کی ضرورت ہے یا نیند کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں سماوات کا استعمال جمع میں، قرآن مجید میں سماوات کو جمع استعمال فرمایا ہے اور عرض کو واحد استعمال فرمایا ہے، کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کو واحد کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ زمینیں، یہ سات زمینیں متصل ہیں، ان کے درمیان وقفہ نہیں، اور جو سات آسمان ہیں ان کے درمیان وقفہ ہے، جیسے زمین اور آسمان کا پہلے آسمان کا وقفہ ہے، ایسے ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے وقفہ ہے، اور اس وقفے کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ 500 سال کا وقفہ ہے، کہ اگر کوئی آدمی پیدل چلے تو 500 سال میں اس فاصلے کو طے کرے گا۔ پھر یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ لہو اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ کسی چیز کی کسی کے ساتھ نسبت ہو تو اس کے تین مفہوم ہوتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہ موبائل چائنا کا ہے، کیا معنی کہ اس کو چائنا نے بنایا ہے۔ یہاں کتاب پڑھی ہے، میں لائبریری سے کتاب لایا، یہاں میں نے رکھی، پوچھا گیا کہ جناب یہ کتاب کس کی ہے؟ کہا گیا جی میری ہے، میں اس کا مالک تو نہیں ہوں، اس کے استعمال، اس کا تصرف وہ میرے میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک صورت یہ کہ موبائل چائنا نے بنایا تو کس کا ہے؟ جی کس نے بنایا؟ چائنا نے بنایا۔ یہاں میں بھول گیا، کسی نے اٹھایا، کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا ہے، کیوں؟ میری ملکیت ہے۔ تو لہذا لہو کا استعمال تین معنی کے، لا کا استعمال تین معنی کے اندر ہوتا ہے، کسی چیز کی کسی کے ساتھ نسبت، اس کے تین مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم ہے بنانے کا، ایک مفہوم ہے ملکیت کا، ایک مفہوم ہے اختیار کا۔ جی آپ کا مکان کون سا ہے، کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہ میرا مکان ہے، اور یہ مکان کرائے کا ہے، تو میرا تو نہیں ہے، لیکن میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے تصرف میں ہے، میرے استعمال میں۔ تو یہ تین مفہوم ہوتے ہیں کسی چیز کی نسبت کے، اور یہاں لہو ما فی السماوات ما فی الارض میں یہ بات فرما دی کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کی اللہ سے تینوں لحاظ سے وابستگی ہے، کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ اختیار کس کو حاصل ہے؟ اسی کو حاصل ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے عبارت ہونی چاہیے تھی ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے لہو اس کا ہے، یہ خبر ہے، تو لہذا اس کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن نہیں، لہو پہلے بیان فرمایا۔ جہاں ترتیب بدل جائے وہاں حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں، ہے سواد رے حسر، کہ صرف یہی صورت ہے، دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ایک سورۃ فاتحہ کے اندر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایاک نعبد نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن اس کے اندر احتمال ہو سکتا ہے کہ نعبدوں کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر احتمال ہو سکتا ہے کہ دوسرے معبود بھی ہیں، اب دوسرے معبود بھی ہیں لیکن ہم ان کی وجہ تیری عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھار کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں، ہم گندم کھاتے ہیں، کبھی کبھار چاول بھی کھا لیتے ہیں، احتمال ہو سکتا ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ نعبدو ایاکا، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری، معبود تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم عبادت تیری کرتے ہیں، لیکن جب ایاکا کو پہلے لائے تو یہاں حسر پیدا ہو گیا، ایاکا نعبدو، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے جو نہیں، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی اپنی مجبوری کا اظہار ہے۔ تو لہذا یہاں بھی لہو کو پہلے لائے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، صرف اسی کا ہے، کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ من ذا الذی، کون ہے ایسا جو یشفع، شفاعت کرے، عندہ، اس کے پاس، اللہ بھی اذن ہی، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھیے کہ تجوید کے اصولوں سے بھی معنویت پیدا ہوتی ہے، اور اس لیے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. من الذی, یہاں اخفاء ہے کہ آواز کو نعت میں لے جانا ہے, کہ اس پہ غور و خوض کرو, غور و فکر کرو اور کچھ دیر کے لیے سوچو. من الذی, کون ہے ایسا جو یشفع شفاعت کرے, پھر عندہ, یہاں نون پہ اخوا ہے کہ اندر آواز لے جاؤ, غور و فکر کرو. ہو, یہاں آواز لمبی ہے کہ اس پہ تھوڑو سوچو. اللہ بإذنہ ہی, مگر اس کی اجازت کے ساتھ, کہ یہاں فرما دیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا. اس سے پہلی ایت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی ہے. کیا پڑھا ہے؟ پر پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی ہوگی, نہ شفاعت ہوگی. اب کیا شفاعت نہیں ہوگی؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. چھوٹے بچے اپنے والدین جو صبر کرنے والے ہیں ان کی موت پر, ان کے لیے شفاعت کریں گے. بزرگان دین شفاعت کریں گے. دیگر شفاعت کی صورتیں ہوں گی, تو اس کی نفی فرما دی, تو اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. فرمایا کہ شفاعت ہوگی, لیکن کون کرے گا, کس کی کرے گا, کب کرے گا, یہ تین باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. شفاعت کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. کب کرے گا؟ جب اللہ اجازت دیں گے. کس کی کرے گا؟ جس کی اللہ اجازت دیں گے. شفاعت تین قسم کی ہے. ایک ہے شفاعت جبری, کہ شفاعت جبری یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں, میرا تعلق ہے کسی بڑے افسر کے ساتھ, راستے میں مجھے پولیس والوں نے روک لیا, میں نے اس اپنے دوست کو فون کیا, اس نے کہا کہ ان کو جانے دو. یہ شفاعت ہے, یہ شفاعت جبری ہے, اس لیے کہ یہ پابند ہے, مجبور ہے اس کا حکم ماننے پر. دوسری صورت ہے شفاعت خبری کی. شفاعت خبری کی بات جہاں میں نے گزارش کی تھی کہ عدالت میں کیس تھا, خصوصی عدالت کے اندر, تو جج صاحب نے چار پیشوں کے بعد یہ فرمایا کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں, تو یہ ایک کیس ہے میرے پاس, تو اس بارے میں مجھے اس کی تصدیق چاہیے کہ یہ جو حوالے ہیں درست ہیں غلط ہیں, تو آپ مہربانی فرما کے اگر آپ یہ رہنمائی میری فرما دیں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا. تو وہاں اللہ نے توفیق عطا فرمائی, تو میں نے وضاحت کر دی کہ یہ حوالے درست ہیں. تو لہٰذا یہ شفاعت خبری شفاعت ہے, کے ساتھ میں نے یہ بات بھی گزارش کی کہ حضرت جس کا یہ مقدمہ ہے, جس کو ملزم بنایا گیا ہے, تو اس کے بارے میں میری رائے ہے کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے. تو یہ شفاعت خبری ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ شفاعت جبری بھی نہیں, شفاعت خبری بھی نہیں, شفاعت اعزازی ہے. اللہ کے ہاں جو شفاعت ہوگی وہ اعزازی شفاعت ہوگی, اس لیے کہ جبری نہیں, اللہ پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا. خبری نہیں, کہ کسی کا علم اللہ سے وسیع نہیں ہو سکتا. تو یہ شفاعت اعزازی ہے. اللہ قیامت کے دن جس کو چاہیں گے یہ اعزازی شفاعت عطا فرمائیں گے. اور اعزازی شفاعت میں سب سے بڑا اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ حضرت شفاعت فرمائیں گے, اور شفاعت کبرا ہے کہ سب میدان حشر کے اندر کھڑے ہوں گے. یہ سورج جو 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اگر میل سے مراد مسافت ہے تو یہ 2,000 گز, ہمارے ہاں انگریزوں نے تو اس کو 2,000 کو 1760 گز میں تبدیل کیا, تو اصل جو میل ہے وہ 2,000 گز کا ہے. تو یہ 2,000 گز کا فاصلہ, اور میل کے دوسرے معنی ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے. اگر یہ سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہو تو بھی, اور اگر ایک میل کے فاصلے پر بھی ہو تو بھی, 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ایک میل میں آ جائے تو اس کی حرارت کی کیفیت کیا ہو. وہ کہ ہر انسان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا اس کے اعمال کے مطابق, اور یہ پسینہ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتی نہیں کشتیاں تیر سکیں گی, اور انسان کے ساتھ کیڑے مکوڑے ہوں گے اور یوں ابل رہے ہوں گے اس کے جسم کے ساتھ, کی جیسے کہ ہانڈی آگ پر ابلتی ہے. یہ کیفیت ہوگی. اس وقت کافر بھی یہ بات کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, لیکن اس تکلیف سے ہمیں نجات دلائی جائے. سب حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے رجوع کریں گے, حضرت آپ شفاعت فرمائیں کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے. وہ معذرت فرمائیں گے, اس طریقے سے سلسلہ چلتا آئے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچے گا. حضرت فرمائے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا, اور وہ سجدہ دنیا کی زندگی کے 10 سال کے برابر ہوگا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس وقت کلمات ڈالیں گے جو مجھے اس وقت معلوم نہیں. اسی میں اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی, کہ اللہ اس وقت میرے دل میں وہ کلمات ڈالیں گے, ان کلمات سے میں دعا کروں گا اور اللہ اس کو قبول فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی بیان فرمایا. یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں الحمد سے کرب الناس تک کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسم گرامی سے نہیں پکارا. نبی علیہ السلام کے اسم گرامی قرآن مجید میں ہے, چار جگہ اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جگہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کہیں نبی علیہ السلام سے خطاب نہیں فرمایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا آدم, اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا نوح, اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ابراہیم, اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا زکریہ, اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا موسیٰ, یا عیسیٰ, لیکن پورے قرآن مجید میں دیکھیں کہیں اس میں نبی اسلام کے اسم گرامی کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا. ایک مقام پر یا ایھا المزمل, ایک مقام پر یا ایھا المدثر, دو مقام پہ یا ایھا الرسول, باقی ہر مقام پہ یا ایھا النبی. اس کے اندر دو اشارے موجود ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ میں خالق ہوں, خالق ہونے کے باوجود میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کیا ہے, ان کو نام سے نہیں پکارا. اے امت والو, تم بھی نبی اسلام کا ادب احترام کرنا, ان کو ادب کے ساتھ پکارنا, نام سے نہ پکارنا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نبی علیہ السلام کو نام سے پکارنا ثابت نہیں. ایک میں ہوں کہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور یہیں ملتان میں کھڑے ہوئے سپیکر پہ حضرت کا نام لے رہا ہوں. میں نے اپنی مساجد کے اندر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے. تو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام جب میں اس کا خالق ہو کے کر رہا ہوں, ان کا خالق ہو کے کر رہا ہوں, تمہیں کتنا ادب احترام کرنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے ہیں, تو وہ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. وہاں وہ یہ بھی نہیں کر رہے کہ اتنے فاصلے پہ نبی اسلام کو یا رسول اللہ کہیں, یہ بھی ادبی سمجھ رہے ہیں, نہیں کر رہے اتنے فاصلے پہ. اور میں ملتان میں کھڑے ہو کے وہاں حضرت مریم نے آرام فرمائے ہیں اور یہ کر رہا ہوں, اور پھر محبت کا دعویٰ بھی ہے. کیا کسی شخص کی محبت نبی اسلام سے ایسی ہو سکتی ہے جیسی کہ صحابہ کرام جرم کی محبت تھی؟ کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے, اور اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں ان کے ایمان کو معیار حق کہا ہے ایمان میں, اور ان کے اعمال کو معیار حق کہا ہے اعمال میں, کہ والذین تبعوہم بإحسان, جس نے اخلاص نیت سے ان کی پیروی کی اللہ اس سے راضی بھی ہوگا, اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا. ایک اشارہ یہ. دوسری بات یہ, قرآن مجید میں نبی اسلام کا اسم گرامی نہیں. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, رسول بھی بے شمار تشریف لائے, نبی بھی بے شمار تشریف لائے, تو یہاں حضرت کے اسم گرامی نہیں فرمایا. یہاں یا ایھا النبی یوں فرمایا, یا ایھا الرسول فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے بحث نبی اور رسول کے آنا نہیں. یہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے. تو اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا, کوئی اور موجود ہوتا اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا, کیونکہ کسی قسم کا اشتباہ پیدا نہیں ہوتا. اشتباہ پیدا تبھی نہیں ہوگا جب نبی اور رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہو, ایک ذات مراد ہو. جب ایک ذات مراد ہو تو یہ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ جب تک دنیا کے اندر قرآن موجود ہے اور قرآن قیامت تک موجود رہے گا تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے بحثت نبی اور بحثت رسول کے نہیں آنا. یہ حضرت کے ختم نبوت کی دلیل ہے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے اسم گرامی بیان فرمائیں گے. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہاں اللہ کی مالک یوم الدین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا جو ہے وہ واضح ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اعزاز و امتیاز ہوگا, کہ نشاندہی ہوگی کہ اگر وہاں یہ کہا جائے کہ اے نبی آپ اپنا سر اٹھا لیں تو اس میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے, اس لیے اللہ نے وہاں حضرت کا اس میں گرامی دیا ہے, وہاں یا ایھا النبی جو نہیں کہا. تو اس کے اندر بھی یہ اشارات موجود ہیں. تو فرمایا کہ یعلم, وہ جانتے ہیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی اس کے بعد یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم بیان فرما رہے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے اور ما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. اس میں دو باتیں میں گزارش کر دوں، اس کے بعد پھر باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. ایک ہے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ تجوید کا سیکھنا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ یا علم یہ عین ہے، اس کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، اور عام طور پہ یا علم یہ حمزہ پڑھتے ہیں جو حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اب ان دونوں میں معنی کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ عالمہ یا علم عین کے ساتھ اس کے معنی ہے جاننا، اور عالمہ یا علم اس کے معنی ہے دکھ اٹھانا. اگر اس کو یا علم حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی نعوذ باللہ میں ہوں گے کہ اللہ دکھ اٹھاتا ہے، تو اگر اس کو عین کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جانتا ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح آگے بھی ایک بات آ رہی ہے، بلا یعود حفظما آدا یعود اودن کے معنی ہوتے ہیں تھکانا، اور عاد عین کے ساتھ عاد یعود اودن کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا. تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھیں گے، اگر ان حرفوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. تو اس میں بھی ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ ہر وہ بات جانتا ہے جو چیز ہمارے سامنے ہے، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں. اور پھر یہ بات بھی کہ ما بین ایدیہم کے معنی پہلے کے ہوتے ہیں، کہ اللہ ہماری پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہے، ہمارے حالات بھی وہ جانتا تھا، وما خلفہم اور ہمارے جنے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیفیات کیا ہوں گی اور آگے انجام کیا ہوگا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے لامحدود ہونے کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے قدرت بیان فرمائی اور یہاں اللہ کا علم بیان فرمایا. اور معبود کون ہو سکتا ہے جس کی قدرت لامحدود ہو، جس کا علم لامحدود ہو، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. باقی تفصیل ان شاء اللہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين واجعلنا من المقربين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره، ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الفاسقين، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا